Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε καλά. Λα λα λα, τραλαλα. Ακόμα τραγουδάς. Παιδιά, δεν σταματάει να τραγουδάει. Δεν θα μας κόψουν. Του Έλληνα το τραγούδι θα το κόψουν ποτέ. Ό,τι και αν κάνουν, όσα χρόνια σκλαβιάς και αν περάσουμε, ο Έλληνας θα εξακολουθεί να τραγουδάει όπως τραγουδούσε από την εποχή του Αρχίλοχου μέχρι το σήμερα. Από τον Αλκαίο μέχρι τον Αλκαίο. Τον Αρχαίο μέχρι τον Σκυλά. Και σκυλάς ο Αλκαίος. Ποπ σκυλάς. Γεια σας. Κάτσε, όπα. Αρχίλοχος. Αρχίλοχος, ναι. Αρχαίος ποιητής. Ωραία. Μαθαίνετε και κάτι, καλησπέρα. Δεν σας αποζημιώνουμε για την καθυστέρηση. Πάντα ξεκινάμε με ποιήση. Λίγο Λωρίν. Ναι, ναι, ναι. Λίγο. Σας αποζημιώνουμε έτσι για την καθυστέρηση και τα όποια τεχνικά που φυσικά συμβαίνουν στις χειρότερες στιγμές όταν πηγαίνεις από ένα στούντιο στο άλλο. Γιατί έχουμε και πολλά στούντιο εμείς. Αυτό είναι το φοβερό. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες. Ελπίζω να ακούτε, ελπίζω να γράφετε στα σχόλια και να μην έχουμε απρόοπτα. Είναι το The Press Project. Καλησπέρα. Μας ακούτε είτε από το YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια και ένα like αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή, είτε από το ραδιόφωνο στο TPP. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είναι διάφορα. Άσε τα ψόφια πουλί που ήσουνα. Πού φαντάζεσαι. Δηλαδή, κοιτάζοντας το The Press Project αυτές τις μέρες, τι νομίζεις. Α, λοιπόν, μας γράφει εδώ πέρα η Έλενα. Να είστε καλά. Μη διαβάζετε τα γκρινιάρικα σχόλια. Είμαστε εδώ όλη μέρα και βλέπουμε συνεντεύξεις έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έλενα, έχεις μπει μέσα στην καρδιά μας. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και θα το ξαναπώ γιατί πριν δεν πέρασε. Φημώνομαι. Είναι το εξής. Σήμερα είναι η μέρα της κυβέρνησης στο TPP. Καταλαβαίνετε, λίστα, πέτσα κλπ. Κάπου πρέπει να πιάσω τόπο αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα. Σήμερα έχουμε στο press τη συνεντεύξη που κάναμε χθες. Νάσο Ηλιόπουλο στις 6 και κάτι μετά την εκπομπή Κοινωνία Ωρα Press. Δημήτρη Κερίδη, Νέα Δημοκρατία, βουλευτής, δραστήριος, συμμετείχε στην εξεταστική για τις υποκλοπές. Ήταν εισηγητής στη συζήτηση για τη λίστα Πέτσα. Έχω κάνει εγώ ένα λαθάκι. Όχι στην εξεταστική. Ήταν μέλος της εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα. Δηλαδή έχει συμμετάσχει και ενεργά σε διάφορα ζητήματα. Δεν είναι ένας απλός βουλευτής. Και συχνή παρουσία εκφράζει το λόγο της Νουδού. Μια κουβέντα πήγε, όπως λέγαμε και πριν, κόσμια. Δεν πήγε με εντάσεις. Όχι. Μια κουβέντα που χαρήκαμε πολύ. Ναι, όχι, δεν πήγε απλώς κόσμια. Ωραία πήγε. Ναι. Ωραία πήγε. Να είμαστε δίκαιοι. Μην το πουλίζετε το θέμα. Θέλω να πω. Χωρίς χάδια προφανώς, εντάξει. Ναι. Μην είμαστε άδικοι με τον, ναι, με τον εαυτό μας. Και για να προλάβω. Και επειδή έχω. Επειδή ήμουν μέσα και έχω και πολύ καλή γνώση, θα ήθελα να πω, να ξαναπώ, γιατί και αυτοκόπηκε και με φημώνουνε. Ότι σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε την κριτική για το τι τον φέρνετε αυτόν, σας μην παρακαλώ. Ωραία, πάμε πάλι. Σας παρακαλώ, ναι, να δείτε πρώτα την κουβέντα και μετά, αν υπάρχει αυτό το επιχείρημα, με πολύ χαρά να συζητήσουμε και να λογοδοτήσουμε. Αλλά θεωρώ, έχοντας συμμετάσχει. Πες και να λογοδοτήσουμε, δηλαδή βεβαίως, το χειροτερεύεις. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θεωρώ, έχοντας δει την κουβέντα και βλέποντας και το βίντεο μετά, θεωρώ ότι απαντιέται αυτό το ερώτημα. Και απαντιέται και στη σημερινή κουβέντα που είχαμε το πρωί, μία ώρα και δέκα λεπτά, με τον Χάρη Θεοχάρη. Γραμματέα του προγράμματος της Νουδού, ναι, πρώην υπουργό, τεχνοκράτη από την εποχή των. Τη μνημονιακή περίοδο, γενικό γραμματέα δημοσίων εσόδων, σε μια σειρά από θέματα. Λοιπόν, η Λαμπρινή Θωμά μας εξηγεί τι σημαίνει ότι πήγε ωραία μια τέτοια συζήτηση. Ωραία σημαίνει, λέει, ότι μετά έπεσε στα γόνατα και ζητούσε συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια. Αυτό ακριβώς εννοώ. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, Λαμπρινή. Σε ευχαριστούμε που το είπες, το πρόδωσες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς συνέβη και με τους δύο. Όποτε έρχεται κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή πρώην υπουργός, αυτό που γίνεται είναι ότι ζητάει συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια. Και να σας πω κάτι. Δεν θα σας δίναμε τίποτα λιγότερο. Αυτό σας αξίζει και αυτό σας προσφέρουμε. Γιατί είστε αυτό το κοινό, ναι, και είμαστε αυτοί οι δημοσιογράφοι. Ναι, η κατάσταση, επειδή είναι τέτοια κατάσταση με τα μέσα, πολλές φορές γίνεται αυτό ότι περιμένει ο άλλος ότι θα γίνουν οι πιο σκληρές ερωτήσεις και ο άλλος θα καταλήξει γονατιστός να ζητάει συγγνώμη. Αυτό δεν συμβαίνει. και δεν μπορεί να συμβεί, αλλά και δεν είναι ο ρόλος δημοσιογραφίας να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή είναι ο έλεγχος της εξουσίας, αλλά δεν είναι ευθεία σύγκρουση, είναι μέσω των ερωτημάτων να φτάσει σε απαντήσεις που δεν ικανοποιούν τους πολίτες. Και γι' αυτό, δηλαδή, όταν ο κόσμος το θέλει αυτό, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο ότι ξαφνικά θα επιτιθέμεθα στον όποιον καλεσμένο δεν συμφωνούμε, ώστε μέχρι αυτός δήθεν να παραδεχθεί ότι παιδιά έχω άδικο τόσα χρόνια στην πολιτική, έχετε δίκιο, φτάνει ηρεμό. Δεν θα συμβεί γενικά αυτό. Θάνο, θέλω να το συνδυάσω με αυτό που συζητούσαμε. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι είναι ο Χ και Ρίδης εναντίον του TPP γενικά. Όχι, είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Μαζί δεν είμαστε. Είναι ο Χ Θεοχάρης που δίνει μια συνέντευξη. Ο Χάρης Θεοχάρης, γιατί υπάρχει και ο άλλος της Λάμψης. Ναι, ο Χ Θεοχάρης Θεοχάρης που δίνει μια συνέντευξη και απαντάει σε ερωτήσεις που θεωρούμε εμείς ότι έχουν αξία. Ναι. Εγώ ήθελα να σου πω, γιατί προωθούμε εδώ πέρα την επικοδομητική διαφωνία, ότι και με τους πολιτικούς που φιλοξενούμε και με τους σχολιαστές ισχύει η ίδια πανανθρώπινη αρχή. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το δίκιο μας. Μιλάς, λες κάτι. Δεν συμφωνεί ο άλλος. Χάρηκα. Λέει το δικό του. Του λες το αντεπιχείρημα. Κάνεις το follow-up. Επιμένεις κι άλλο πιθανόν. Ίσως μπουρδουκλωθεί εκεί πέρα. Μέχρι και να πει αυτό δεν το ξέρω. Μέχρι εκεί. Εντάξει τώρα. Αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ούτε ο άλλος θα έρθει και θα πει στα σχόλια: ναι, έχετε δίκιο, κάντε τους. Εγώ έλεγα: υπάρχει μια φοβερή λύση που είναι, άμα δεν θέλει κανείς να τις βλέπει, μπορεί και να μην τις βλέπει. Κουραζόμαστε εμείς, κοπιάζουμε, αλλά δεν χρειάζεται, δεν είναι και λόγος για να ταλαιπωρηθείτε αυτός. Το κάνουμε. Όταν έχουμε εκλογές, καλούμε από όλα τα κόμματα και καλούμε και από τα κόμματα εξουσίας. Αυτό θεωρούμε σωστό να κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω εγώ, Θάνο, να προσπαθείς να μεταπίσεις τον άνθρωπο που σου λέει τι τους φέρνετε αυτούς. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό των φίλων μας, των ακροατών μας, που λέει τι τους φέρνετε αυτούς. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κλειδωθούμε σε ένα δωμάτιο μέχρι κάποιος από τους δύο να φύγει. Εγώ το λέω εξ αρχής. Είναι γενική αρχή δηλαδή αυτή. Ότι, ναι. Εντάξει, παιδί, λες κάτι και λέει και ο άλλος. Είναι όπως είναι γενικά οι συζητήσεις. Οι συζητήσεις, κατά το γνωστό αφορισμό του Παναγιώτη Κονδύλη, είναι ειλικρινής όταν καταλήγουν σε ανταλλαγή ύβρεων ή χτυπημάτων, μπορούμε να προσθέσουμε. Δεν κάνουμε αυτό, είναι ζήτημα τάκτ. Μιλάς, θέτεις το ερώτημά σου στον πολιτικό και λέει κάτι και κρίνεται για αυτό που λέει. Και μετά εσύ ξαναλες κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχει το ερώτημα follow-up. Δεν είναι όλο εγώ το έθεσα, γιατί και αυτό είναι λάθος. Είναι μια ισορροπία πάντα και ανάλογα και πώς θα πάει η κουβέντα. Απλώς δεν μπορείς να το θέτεις μέχρι ο άλλος. Κοιτάξτε, ας πούμε κάτι σημαντικό. Ήσυχοι κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι. Όλοι ήσυχοι κοιμούνται. Μην νιώθετε δηλαδή ότι κάποιος είναι τόσο εύθραυστος στο οικοδόμημα που έχει φτιάξει που θα γκρεμοτσακιστεί μόλις του επισημάνεις το τι κάνει. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι στις επιλογές που κάνουν νιώθουν θωρακισμένοι και αυτό είναι από τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας να το καταλάβουμε. Μια που θυμήθηκα τον Κονδύλη, και αυτή είναι μια δική του διατύπωση. Έτσι πρωτομοιείται στον σκεπτικισμό, όταν βλέπει με πόση βεβαιότητα οι άνθρωποι λένε διαφορετικά πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλες οι απόψεις άξιζες, δεν λέω ότι όλοι έχουμε δίκιο, δεν είμαι σκεπτικιστής με αυτή την έννοια, αλλά αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά την ψυχική βεβαιότητα του άλλου μέσα στο δικό του σύμπαν. Έτσι είναι. Συναντιόμαστε και η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι πολύ ευτυχής με το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το πώς έχει πάει αυτό μέχρι τώρα. Χαίρομαι για το ότι έχουμε μπορέσει να κουβεντιάσουμε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Δεν το κάνει. Είναι ελάχιστες οι στιγμές που γίνεται αυτό. Είναι πολύ λίγα τα ζευγάρια, τα τηλεοπτικά ζευγάρια πολιτικών που μπορούν να βρεθούν και να συνομιλήσουν. Και τολμώ να πω ότι σε εμάς αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή ότι ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι είναι κάπως καυγατζίδες τηλεοπτικά, εδώ πέρα μπορεί και να μην λειτουργήσει, ρε παιδί μου. Κάποιες φορές δεν έχει πάει καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ότι έχουμε μπορέσει να κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ ανθρώπων που διαφωνούν. Και λέει ο καθένας την άποψή του και εκτίθεται στα επιχειρήματα του άλλου. Και να σας πω και κάτι. Εγώ το βρίσκω και χρήσιμο. Το βρίσκω χρήσιμο και για μένα δηλαδή. Εμένα με ενδιαφέρει και μου αρέσει να εκτίθεμαι στα επιχειρήματα των άλλων. Και δεν θεωρώ ότι είναι ότι είναι ποτέ knockout αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, μιλάς με την Αξιόγλου και επιμένει. Ναι, αλλά έχουμε κάνει αυτό. Ναι, αλλά έχουμε κάνει το άλλο. Αυτό. Μπορεί εμένα να μην με πείθει πολιτικά και γι' αυτό και δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βεβαίως και αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Όπως είναι, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που ψηφίζει ο Ομπάμα. Και σου λέει, ναι, θες να πούμε 100 αρνητικά των δημοκρατικών. Θες να σου πω και τι Obama είναι ο Obamacare, ας πούμε. Οπότε αυτό βοηθάει, κατά την ταπεινή μου άποψη, το να μην είναι κανείς μυσαλόδοξος. Δηλαδή να μπορείς να αντιληφθείς ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τέρατα και με τους οποίους διαφωνείς. Διαφωνία είναι. Δεν είναι ότι με το που το ακούς αυτό βάζεις νερό στο κρασί σου και λες δίκιο έχεις, ας κάνει τα 2 στα 10, μια χαρά θα είναι. Δεν λες αυτό, αλλά απλώς αντιλαμβάνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε κάτι άλλο από εσένα, άνθρωποι είναι κι αυτοί. Και μπορεί να το κάνουν αυτό να μην είναι, δεν είναι ούτε προδότες, ούτε λαμόγια, δεν είναι, μπορεί και να είναι. Στη Νέα Δημοκρατία προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εκτεταμένης διαφθοράς που δεν αντιστοιχεί στην κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέμε εδώ πέρα. Μπορεί και να το πιστεύουν. Trickle down economics, πώς παράγει το πλούτος. Μένει ο κύριος Κερίδης, πείτε μου τρόπους να παραχθεί ο πλούτος. Ότι ο πλούτος πρέπει να παράγεται από κάπου. Αυτό είναι μια θέση. Φυσβητείτε οικονομικά κλπ. Τι λέει. Μια χαρά. Λέμε εμείς. Ναι, λέει, φτάνει πια η συζήτηση για το πώς θα διανέμεται ο πλούτος και ποιος θα ξοδέψει πιο πολλά δισεκατομμύρια. Και του λέμε, εντάξει, ναι, αλλά το να ασκεί αναδιανεμητική πολιτική το κράτος δεν είναι και παράλογος ρόλος. Το περιγράφεται λες και είναι κάτι περιθωριακής σημασίας. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και το πώς παράγεται ο πλούτος δεν θα συμφωνήσουμε, γιατί προφανώς άλλοι θα πούνε ότι παράγεται από τον κόπο του εργάτη, άλλοι από την ιδιοφυΐα του επιχειρηματία. Το ρίσκο, το έχετε δει κατά τη ρίσκα που αναλαμβάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι Έλληνες ολιγάρχες. Τίγκα στο ρίσκο είναι. Τίγκα στο ρίσκο, ακριβώς. Ναι. Οπότε, ξαναλέω, δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά αυτό είναι μια άσκηση στο να μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούμε. Δεν είναι ανάγκη να ασκηθείτε μαζί μας. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όταν γράφει κανείς ούτε με σφαίρες, δεν το βλέπω ούτε δεμένο σε αυτό το πράγμα. Καταρχάς μην είστε τόσο σίγουροι για το τι μπορείτε να κάνετε όντας δεμένοι. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, ποτέ μην ορκίζεστε. Αλλά μπορείτε και να μην τις παρακολουθήσετε. Και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι δεν το λέω με απαξίωση προς αυτούς που δεν θα το κάνουν. Το λέω στα αλήθεια, εννοώντας πολύ κυριολεκτικά, ότι αυτά είναι πράγματα στα οποία είναι λεπτά όρια στην πολιτική, το κατά πόσο είναι κανείς διατεθειμένος να συζητήσει με άλλες απόψεις. Εγώ το κάνω για τα views. Ψυχα τα views μου, τώρα. Μία ώρα και 10 λεπτά με το Χάρη Θεοχάρη για τα views. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Χθες δημοσιεύσαμε τις συζητήσεις με τον Αντιγιάνκο Τζάι και τον Κλέωνα Γρηγοριάδη. Για το τι συζητήσαμε με τον κύριο Κοτζάη, τα έχουμε πει λίγο. Είναι το θέμα των μεταναστών, τα προβλήματα των μεταναστών. Οι κόφτες που μπήκαν με διαδοχικά νομοσχέδια Βορύδη. Οπότε, ειδικά στην αρχή, επιγραμματικά τα θέτει πάρα πολύ ωραία. Και είναι και τίμημα από μέρος του που λέει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα γίνονται αυτές οι διεργασίες. Εγώ του λέω ότι το ΚΚΕ έχει ασχοληθεί με διαδοχικές ερωτήσεις για το θέμα π.χ. των συντάξεων, ότι δεν παίρνουν πλήρη σύνταξη τα 34 ευρώ, την εθνική σύνταξη του νόμου Κατρούγκαλου, οι μετανάστες πρώτης γενιάς που έχουν δουλέψει έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλεια στην Ελλάδα, γιατί η ελληνική νομοθεσία έχει έναν έξτρα όρο που λέει ότι πρέπει να αποδεικνύουν 30 χρόνια διαμονής και αυτό σημαίνει περικοπές το 1/400 για κάθε έτος στην εθνική σύνταξη, οπότε παίρνουν πετσοκομμένη σύνταξη. Είναι μια κουβέντα έτσι πιο ειδικού ενδιαφέροντος, μετά πηγαίνει στο μεταναστευτικό. Είχαμε και τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, που ήταν χύμαρος. Μας ρωτάνε εδώ πέρα, το Γρηγοριάδη τι καφέ τον κεράσατε πριν την εκπομπή, να πάω να πάρω κι εγώ. Έτσι είναι, παιδιά. Πάθος αλλαγής. Είναι το πάθος της ρήξης, παιδιά. Αυτό τον καφέ ζητήστε. Μπείτε σε μια πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων και ζητήστε έναν καφέ με άρωμα συμμαχίας για τη ρήξη. Ναι. Χώνει εκεί πέρα, είναι τα σχόλια στο live στην αρχή ότι κλείνει το The Press Project με αυτά που λέει. Υπάρχουν διάφορα σχόλια που δεν υιοθετούμε για το νούμερο παπουτσιών του Κωνσταντίνου Πουλή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί λέει ονόματα εκεί πέρα, λέει. Μας το έχει κλείσει το μαγαζάκι. Μετά πάμε στα τις ρήξεις και εκεί έχω να σημειώσω την έχω σημειώσει ήδη μια φορά. μια μεγάλη αντίφαση με την κουβέντα που είχαμε χθες με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Θα παίξει λίγο πιο τις επόμενες μέρες. Είναι και αρχηγός κόμματος, πάει προς το τέλος, όπως και τώρα οι προεκλογικές. Όπου ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι πιστεύει πάρα πολύ στην μπλόφα. Ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να δουν έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Λέει ούτε μία στα χίλια. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι σε πολύ διαφορετικό τόνο. Την επόμενη μέρα στην ίδια καρέκλα. Αυτό σημειώνεται. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι ότι κρύβουν ότι το αίμα, υδρότα και δάκρυα, ότι η ρήξη έχει σύγκρουση. Αυτό σε καμία περίπτωση. Αν έχετε δει τη συνέντευξη με τον Κλεώνα, το ρωτάω αυτό το πράγμα και μου ξεκινάει από το 21. Οπότε, όταν ο άλλος αντιπαραβάλλει το 1821 έναν αγώνα για ελευθερία, καταλαβαίνεις ότι εννοεί ότι θα υπάρξει τίμημα και σύγκρουση. Δεν λέμε ότι κρύβουν κάτι στις πιθανές συνέπειες, λέμε όμως ότι. Εμένα με προβλημάτισε αυτή η αντίφαση. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δεν θα ήθελα να δω να συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι και λίγο πάνω στο φόρτικ, πέρα στο το πώς το κάνει ο Κλεώνας. Αλλά δεν θα ήθελα το μέρα στην πορεία του να είναι. Μπορεί να μπλοφάρουν, μπορεί να μην μπλοφάρουν. Έλα, μωρέ, έτσι τα λένε. Νομίζω ότι το θέμα, αν οι Ευρωπαίοι μπλόφαραν, έχει τελειώσει το 2015. Αυτό. Δεν έχει νόημα ως συζήτηση το θέμα της μπλόφας. Δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια εσφαλμένη συζήτηση. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια συζήτηση υποθετική. Το μόνο που έχει νόημα να πεις είναι ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω χωρίς να υποχωρήσω αναλαμβάνοντας το τίμημα. Μόνο αυτό έχει νόημα να πεις. Το είμαι διατεθειμένος αλλά δεν θα προχωρήσουν είναι κοροϊδία. Ναι. Ακόμη και αν το πιστεύεις δηλαδή, διότι είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε μια υπόθεση, με την υπόθεση αυτή χρυσώνει στο χάπι. Ουσιαστικά αυτή ήταν η διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Ναι. Δεν έχει νόημα τώρα η επιστροφή σε αυτή την συζήτηση. Και δεν έχει νόημα με δεδομένο ότι είναι κάτι που το συζητήσαμε και με τον Κλέωνα εκεί πέρα που ρωτάει ο Θάνος, πες μας για τα δάκρυα και τον υδρότα. Και λέω ότι τι άλλο να σου πει, τον Ανδρούτσο σου έλεγε. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ωραιοποίηση εδώ πέρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν μιλάμε. Ναι. Δεν είναι ωραιοποίηση, Θάνο. Είναι διαφορετικό αυτό. Επιμένεις αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι ωραιοποίηση. Ωραιοποίηση είναι να πεις ότι θα είναι εύκολο. Ο Κλέωνας έλεγε δεν θα είναι εύκολο, θα είναι πολύ δύσκολο, ας μην θεωρούμε βέβαια ότι θα συμβεί. Και αυτό έτσι και αλλιώς εκφράζεται κεντρικά από τον Βαρουφάκη, εκεί είναι πλήρης η μετατόπιση, εξού και η συνεργασία με τη ΛΑΕ και η συνομιλία με τον Λαπαβίτσα και η εναρκτήρια αποστροφή του Βαρουφάκη ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Οπότε δεν έχει νόημα νομίζω να επιμένουμε σε αυτή την... Σε αυτή την κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που είναι πια ξεκάθαρη. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει μεγάλη διγλωσία. Δηλαδή, το είπε. Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν μας το είπαν οι υπόλοιποι υποψήφοι, υποψήφιες του μέρα. Δεν το έχω ακούσει και στις τηλεοράσεις. Δεν είναι ότι λένε άλλο έτσι, άλλο έτσι. Εγώ δεν. Εντάξει, η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και να το κάνουμε, η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει κάποια σημεία όπου αμφισβητείς την αξιοπιστία του ΜέΡΑ25, όπως αμφισβητείς την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, για το όταν σου λέει θα εφαρμόσω εγώ το πρόγραμμα μακριά από μνημόνια. Νομίζω ότι το κομμάτι της κριτικής, όσο μπορείς να βρεις κριτική σε ένα κόμμα που είναι στο 3%, που δεν είναι το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε, νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι αν θα κάνει τα ίδια λάθη, αν ξαφνικά θα αρχίσει να λιένει την ρητορική του. Αυτό. Και πάλι. Σε αυτό, εγώ νομίζω ότι η κουβέντα αυτή είτε αφορά το μέλλον και δεν έχει νόημα, είτε αφορά το αν νιώθεις ότι αυτό που σου λέει όλος βγάζει νόημα ως τέτοιο. Δηλαδή, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρόβλημα ότι τα γύρισε στο δημοψήφισμα, ούτε είναι το πρόβλημα ότι τελικά δεν συγκρούστηκε με την Τρόικα. Αν θυμάσαι, η κουβέντα που κάναμε για τον ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον αυτό που έλεγα εγώ ανάμεσα σε πολλούς άλλους, αυτό που ήταν ορατό από την αρχή για τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ότι δεν γινόταν αυτό που έλεγε. Ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν ότι δεν θα βγούμε από το ευρώ και θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και όπως είχε πει πολύ απλά ο Σόιμπλε, όπως μάθαμε στη συνέχεια, παιδιά, αυτό δεν γίνεται, ένα από τα δύο θα γίνει, αυτό το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Οπότε δεν έχει νόημα στην κουβέντα για το τι θα κάνει κάποιος στο μέλλον, προφανώς όλα είναι αβέβαια. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να κρίνουμε είναι αν βγάζει νόημα αυτό που λέει τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα έχει γίνει πια διεξοδικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είμαστε εκεί. Έτσι κι αλλιώς είναι σαν το δημοψήφισμα. Δηλαδή είναι τέτοια η συστημική η συστημική επικέντρωση στο ζήτημα της εξόδου, που δεν θα το αποφύγεις. Όλο αυτό τον καιρό τα κανάλια παίζουν το Δήμητρα. Γιατί παίζουν το Δήμητρα τα κανάλια? Γιατί θέλουν να συνδέσουν το Μέρα 25 με την περιπέτεια του 2015. Αυτός είναι ο λόγος. Το κάνουν κατά λάθος. Συνειδητά το κάνουν. Mm-hmm. Οπότε και ο κόσμος που συζητάει αυτά τα θέματα τα συζητάει ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας δούμε την... θα ήθελες να πεις κάτι άλλο για τις προεκλογικές μας συνεντεύξεις ή να περάσουμε στην επικαιρότητα? Νομίζω ότι κάτι πιο συνολικό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, που θα έχει και το θέμα της εκπροσώπησης μέσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να βγάλεις έτσι ένα πρόγραμμα συνεντεύξεων, και επειδή δεν είμαστε κανάλι, οπότε ισχύουν κανόνες και κάποιοι μπορεί να μην μας αντιμετωπίζουν σε ένα μέσο από το οποίο έχουν να κερδίσουν, έχει να κάνει όχι μόνο με το ποιον καλούμε και το ποιον επιλέγουμε, αλλά και με το ποιος έρχεται. Είτε μεμονωμένα, είτε κεντρικά. Και αυτό ήταν ακριβώς αυτό που άρχισε να πει στο stream στο προηγούμενο. Αλλά περισσότερο αφού έχουν ολοκληρωθεί οι συνεντεύξεις. Γιατί είναι βασική συστάμενη ότι σχεδόν παρακαλάς και κάποιοι δεν έρχονται. Εγώ δεν παρακαλάω κανένα πολύ. Και το προσπαθείς πολύ, θέλω να πω. Έχουμε κάνει διάφορα τηλέφωνα. Αλλά πέρα από αυτό, αύριο αυτά. Αύριο προς το παρόν είναι Πάνο Ζάχαρης Κουκουέ, Ηλίας Ιωακίμογλου Ανταρσία και είναι εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, συγχωρήστε με, και δεν έχω PC για το πρόγραμμα, δικαιολογούμε. Άντε πάλι με το PC. Να. Λοιπόν, Βάσκη Αναστασίου. Βάσκη Αναστασίου, ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Ναι, ρωτάτε ποιοι δεν έχω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Κάποια πράγματα φαίνονται. Αυτομαστίγωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε την. Θα ήθελα να σας προτρέψω αμέσως μόλις τελειώσει η εκπομπή μας να δείτε τις επαναπροωθήσεις. Έχουμε τρίτο επεισόδιο των επαναπροωθήσεων. Είναι όλη η αλήθεια για τις εκλογές. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος που ρωτάει τον Κωνσταντίνο Πουλή, έναν πολιτικό που. Όποιος δεν τον μισεί, τον λατρεύει, και τον ρωτάει τι αισθάνεται στο άκουσμα διαφόρων φράσεων. Και απαντάει ο Κωνσταντίνος Πουλής με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ πρωτότυπος, είναι μια δημοσιογραφική επινόηση της εκπομπής Επαναπροωθήσεις. Να το δείτε οπωσδήποτε. Νομίζω ότι η δημοσιογραφία του Σπύρου Γραμμένου είναι η δημοσιογραφία που περιμέναμε. Και επίσης είναι και ένα πρότυπο για το πώς μπορείς να έχεις πολύπλευρη ενημέρωση με ένα μόνο καλεσμένο. Mm-hmm. Γιατί ο Γραμμένος καταφέρνει αυτό το πράγμα το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ συχνά. Δηλαδή, χωρίς μεγάλη εναλλαγή στους καλεσμένους, μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι υπάρχει κάποια υπερεκπροσώπηση από τον Κωνσταντίνο Πουλή, και παρόλα αυτά καταφέρνει να έχει μια απολύτως σφαιρική αντίληψη για όλα τα ζητήματα που συζητάει. Λοιπόν, να δείτε επαναπροωθήσεις μόλις τελειώσουμε από εδώ και πάμε τώρα εμείς να συζητήσουμε για τον Πρωθυπουργό σας. Ο Πρωθυπουργός σας έδωσε χθες συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατάφερε πραγματικά με αυτή τη δήλωση να ανοίξει ξανά τον ορθάνυχτα το θέμα των τεμπών και την αντιμετώπιση, θυμίζοντας μας μια σειρά από πράγματα. Υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, θέλω να πω, στη δήλωση και το τι εννοεί ο Μητσοτάκης, αλλά Μητσοτάκης είναι. Λίγο η αναισθησία, λίγο το ταμπουρδουκλώνω εκεί πέρα, λίγο το δεν ξέρω τι λέω εκείνη τη στιγμή. Βγαίνει κάτι το οποίο είναι χυδαίο όταν το ακούς. Να παίξουμε ολόκληρο το απόσπασμα και μετά να το σχολιάσουμε. Είναι 2 λεπτά, υπάρχει λόγος προφανώς, γιατί λέει η Κοινή Δημοκρατία για κοπτοραπτική και διάφορα άλλα. Έχουμε απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα, οι οποίοι λένε ότι στους 2,5 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την τραγωδία αυτή δεν έχει αλλάξει τίποτε, ότι εξακολουθούν τα πράγματα να κινούνται με τον ίδιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που μας οδήγησε στην τραγωδία. Επίσης είχαμε σήμερα και την μήνυση των συγγενών κατά παντός υπευθύνου, και μιλούν και για ευθύνες πολιτικών προσώπων διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Θέλω να σας ρωτήσω τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από το θέμα αυτό, τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για να αλλάξει η κατάσταση εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για να βελτιωθεί αυτή η πολύ άσχημη εικόνα του, του ελληνικού σιδηροδρόμου. Λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πολλά έχουν αλλάξει στον σιδηρόδρομο. Και αυτό το πρώτο από το οποίο είπαμε είναι ότι πρέπει τα τρένα να επαναλειτουργήσουν με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Και αυτό έχουμε ένα πολύ, θα έλεγα, λεπτομερές σύστημα εποπτείας με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και φυσικά έχουμε δεσμευθεί ότι η περιβόητη σύμβαση πλήρους σηματοδότησης της βασικής μας γραμμής θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και μερικές φορές. Το τονίζω αυτό γιατί μας λένε κινούνται τα τρένα σε μονή γραμμή. Μα για να κάνεις την σηματοδότηση πρέπει ενίοτε να διακόψεις την κυκλοφορία σε μια γραμμή. Όμως αυτή η κίνηση γίνεται πια με απόλυτη ασφάλεια και αυτή είναι η δέσμευσή μας, να μπορούμε να έχουμε σιδηροδρόμους οι οποίοι να είναι απολύτως ασφαλείς και ευρωπαϊκά τρένα τα οποία εμφανώς δεν είχαμε. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά, ξέρετε, έχω μιλήσει πολύ διακριτικά με αρκετούς συγγενείς θυμάτων. Καταλαβαίνω απόλυτα την οργή τους και είμαι ο πρώτος ο οποίος θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πάλι το τονίζω, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τη δικαιοσύνη, ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε από τρίτους κριτές. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη έχει κινηθεί γρήγορα στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και γνωρίζετε βέβαια ότι έχουμε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Εάν προέκυπταν ευθύνες πολιτικών προσωπών. Γεια σου, Μητσοτάκη, μας τώρα. Λοιπόν. Είναι μια ερώτηση όπου ο Χατζηνικολάου λέει και για την απεργία των σιδηροδρομικών, υπάρχει ένα ψεματάκι εδώ πέρα, αλλά και για τη μήνυση των θυμάτων των τεμπών. Η πρώτη απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι να συγχαίει αυτά τα δύο. Ειδικά λέει για την εργαλειοποίηση του ζητήματος, μπορούμε να υποθέσουμε πάρα πολύ ότι αυτό αφορά την απεργία των σιδηροδρομικών, που δεν είναι πριν τις εκλογές, είναι στις 30 Μαΐου. Δηλαδή, ας συζητήσουν και οι δύο για αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που πιστεύουν ότι συμβαίνει. Είναι στις 30 Μαΐου η απεργία των σιδηροδρομικών, απλώς προκυρήθηκε χθες. Έχει διαφορά. Δεν ήταν χθες απεργία. Δεν λειτουργούν τρένα. Δεν λειτουργεί το πράγμα. Και ο λόγος είναι ότι τους έχουν βάλει μονή γραμμή 130 χιλιόμετρων. Τόσο καλά πάει η επανεκκίνηση. Δεν ξέρω σε ποια επανεκκίνηση είμαστε, Κωνσταντινή. Τη δεύτερη, τρίτη. Θυμάστε που θα λειτουργούσαν τόσο κάπου τον Απρίλιο. Και μετά πάμε στο κομμάτι που λέει ότι ο δικαιολογημένος θυμός των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μας γράφεται ότι είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στον. Στη μήνυση που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων. Τώρα, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Πράγματι, επειδή έχουν αναφερθεί και τα δύο, θα μπορούσε να πει κανείς, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν προηγηθεί και τα δύο και εδώ πέρα αναφέρεται στην απεργία των σιδηροδρομικών. Εγώ θα έλεγα κάτι λίγο διαφορετικό. Καταρχάς, το να λες ότι εργαλειοποιείται η τραγωδία, είτε αναφέρεσαι στην απεργία που θυμίζουμε ότι θα γίνει μετά τις εκλογές, είτε αναφέρεσαι στις οικογένειες, το οποίο προφανώς είναι εξωφρενικό, είναι πάλι χυδαίο. Γιατί, όπως εξήγησαν οι μηχανοδηγοί, θρηνούμε και εμείς τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι 9, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα είναι τα... Οι μηχανοδηγοί δηλαδή έχουν και αυτοί οι θύματα από τις, όχι μόνο από το συγκεκριμένο, οι μηχανοδηγοί έχουν διαχρονικά θύματα, είναι αυτοί που είχαν προειδοποιήσει και δεν εισακούστηκαν. Οπότε αυτή τη στιγμή προσβάλλεις και τις δικές τους οικογένειες που θρηνούν τα θύματά τους. Και υπάρχει και το εξής πάρα πολύ απλό και κρίσιμο ζήτημα, ότι είναι αυτοί που προειδοποιούσαν, είναι αυτοί που δεν εισακούστηκαν. Είναι αυτοί που ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν εισακούονται. Οπότε η χυδαιότητα δεν είναι μόνο στο αν η αναφορά αυτή είχε ως αποδέκτη τους συγγενείς των θυμάτων που δεν είναι μηχανοδηγοί. Γιατί ξαναλέω, υπάρχουν θύματα μηχανοδηγοί. Οπότε το να μιλάς για αυτούς σαν να μην υπάρχουν και να αδιαφορείς για το ότι δεν πήρε στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις τους για τις ελλείψεις στην ασφάλεια, είναι απαράδεκτο. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει πάντα αυτή η κουβέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει, δείχνει, αυτό με την εργαλειοποίηση πραγματικά είναι, και σε αυτό νομίζω ότι είναι δίκαιη και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά όταν λέει εργαλειοποίηση ο Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι κάπως ένα πασπαρτού που του έχουμε δώσει, ότι δεν μπορεί να του ασκηθεί κριτική. Ότι αν του ασκηθεί κριτική θα χρησιμοποιούνται οι νεκροί. Συγγνώμη δηλαδή. Κάνανε σημαία το μάτι που δεν είχε πολιτικές ευθύνες. Θα πρέπει να ασκηθεί μια κριτική για κάτι στο οποίο υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Να τελειώνει αυτό με την εργαλειοποίηση. Εργαλειοποίηση είναι όταν τους χρησιμοποιείς χωρίς το δυστύχημα για το οποίο μιλάς να σχετίζεται με την πολιτική που έχει ασκήσει ο άλλος. Εάν σχετίζεται, και γι' αυτό και λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα, τότε δεν είναι εργαλειοποίηση. Είναι άνθρωποι που θρηνούν τους νεκρούς τους. Και επίσης και οι μηχανοδηγοί θρηνούν νεκρούς. Ναι. Εγώ λέω ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορείς να το πάρεις ότι αναφέρεται στους μηχανοδηγούς, απλά αν το δεις ότι μπουρδουκλώνεται. Προφανώς, απ' την άλλη, το ότι απαντάς αυτό που απαντάς και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αδικαιολόγητες συμπεριφορές και εργαλειοποίηση όταν δέχεσαι τέτοιες ερωτήσεις για ένα τέτοιο ζήτημα, είναι χυδαίο. Ξεκινάμε από αυτή την βάση. Τώρα, το αν σε μια απάντηση που τα συμπυκνώνει ενώ το ρωτάνε δύο πράγματα, ταχώνει μαζί, δεν μας ενδιαφέρει, είναι να το έθετε καλύτερα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα που προσπαθούμε να θέσουμε τη σκέψη μας και τα πράγματα με έναν τρόπο. Κάποιες φορές μπορεί να το καταφέρουμε, κάποιες φορές όχι. Αλλά εμείς κάνουμε μια εκπομπή. Δεν είμαστε πρωθυπουργοί της χώρας που πρέπει να απαντήσουμε για το έγκλημα στα Τέμπη και απαντάμε αυτό το πράγμα. Αυτό προϋποθέτει μια αναισθησία που το καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και εγώ διακριτικά συναντήθηκα με θύμα των Τεμπών. Αυτό το πράγμα. Τι διακριτικά. Διακριτικά είναι ότι το ανέφερε από την αρχή λέγοντας το κατά πάσα πιθανότητα ψεύδος ότι του είπανε ποτέ ξανά. Ναι. Όταν είναι συγγενής θυμάται. Ποιος είναι αυτός ο συγγενής? Την πρώτη μέρα είναι ένα συγγενής την πρώτη μέρα που λέει. Έχει θάψει τον άνθρωπό του και λέει never again. Και λέει με νοιάζει το μέλλον. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό ναι, σκέφτηκε. Την πρώτη μέρα. Και αυτός θεωρεί διακριτικό ότι μετέφερε στο Πανελλήνιο αυτή τη φράση. Ναι, είναι όλο. Άστα να πάνε. Έχουν προκληθεί πάρα πολλές αντιδράσεις και σωστά. Δεν είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο. Τα παράπονα της Νουδού καλύτερα να πάνε στον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ τι είπε τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Τα παράπονα κοπτοραπτική δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι και κολακευτικό το πλήρες βίντεο. Αυτή είναι η απάντηση τώρα για. Τι έχετε κάνει. Δηλαδή το ρωτάει και ο Χατζηνικολάου εκεί πέρα. Τι έχετε κάνει. Είμαστε δύο μήνες μετά. Δυόμιση. Συγκεκριμένα. Ναι, έχουμε κλείσει δυόμιση μήνες. Τι έχετε κάνει. Και επαναλαμβάνει. Λέει τη σηματοδότησε το δεξιτό. Άλλο. Δηλαδή έχει μιλούσα και σηματοδότησε το Σεπτέμβριο. Όλα μαζί το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν. Πετά ένα, θα αφήσουμε δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη, το οποίο είναι η μόνιμη οδός διαφυγής για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Δεν μιλάμε γι' αυτό, γιατί είναι στη δικαιοσύνη. Και αυτό το ζήτημα. Ωραία. Γενικά ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, ναι. Έχει μία τάση λόγω, πώς να το πω τώρα, ανικανότητας να χειριστεί επικοινωνιακά οποιοδήποτε θέμα και την ίδια στιγμή τον ενδιαφέρει μόνο η επικοινωνία. Έχει μια τάση να συγχαίει το δημόσιο με το ιδιωτικό. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να συζητάς ιδιωτικά, παιδιά, τι θα κάνουμε με αυτό, έγινε στραβή και θα πέσουν τα ποσοστά μας, και είναι άλλο πράγμα να μην μπορείς να συγκρατηθείς μιλώντας δημόσια. Εγώ αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συγκρατηθεί μιλώντας δημόσια. Το ανακτήσαμε τις απώλειες των Τεμπών. Το ανακτήσαμε τις απώλειες των Τεμπών είναι πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Δεν λέγεται αυτή η κουβέντα. Είναι προτεραιότητα. Είναι τι κοιτάς. Ναι, δηλαδή την ώρα που έχεις 5-7 νεκρούς, εσύ κοιτάς τα ποσοστά. Το ξέρουμε. Δεν λέγεται. Δηλαδή μπορείς ιδιωτικά να κοιτάς τα ποσοστά και να πεις εντάξει, παιδιά, εδώ έχουν πεθάνει, κοντέψαμε τους 40.000 με την πανδημία. Θα ενδιαφερθώ εγώ για τα 57 άτομα στα Τέμπη. Μπορεί να το πεις αυτό. Και φαντάζομαι ότι το λέει, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει εκεί στην πανδημία. Αν δεν το έλεγε αυτό, μπορεί και να είχε ενδιαφερθεί, να είχαν ενισχυθεί τα δημόσια νοσοκομεία, να είχαν περισσότερες μεθ, μπορεί και να συνέβαινε αυτό. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που, επειδή ακριβώς δεν έχει κανέναν έλεγχο του τι λέει και είναι αδύνατο να αυτοπροστατευτεί, ακόμη και στο πιο φιλικό περιβάλλον, ακόμη και στην ντολμαδογραφία του Νίκου Χατζηνικολάου, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ότι καταφέρνει μόνος του να εκτίθεται και να λέει πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου κολακευτικά για τον άνθρωπο που πρέπει από θέση ευθύνης να διαχειριστεί το πώς, χωρίς να προσβάλλει αυτούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς των θυμάτων, τους εργαζόμενους, ναι, θα μπορέσει να εξηγήσει τι έχει γίνει. Όταν λέω συγγενείς θυμάτων, και μηχανοδηγών, τους μετράμε στους ανθρώπους, να το πω, ναι, είναι, να το πω έτσι. Κάποιοι είναι συνδικαλιστές, αλλά είναι πάλι άνθρωποι. Αλλά είναι και... Και οι συνδικαλιστές είναι άνθρωποι. Ναι. Και οι μηχανοδηγοί είναι άνθρωποι. Να το πούμε, ναι, έτσι. Οπότε όταν μιλάς για θύματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν εσύ ανησυχείς ότι θα μπορούσε να σου έχει συμβεί, στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ταξιδεύουν με το τρένο υπάρχει αυτή η σκέψη ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε μένα, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο μηχανισμός της ταύτισης, του τρόμου για αυτή την ταύτιση, λειτουργεί πολύ εντονότερα, πολύ περισσότερο σε αυτούς που πρώτον κάνουν αυτή τη δουλειά, ζουν μέσα στα τρένα, και δεύτερον και πιο σημαντικό, το είχαν πει, είχαν προειδοποιήσει. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, αυτό είναι η πιο συνταρακτική αλήθεια αυτής της ιστορίας. Όπως λέμε για τη Χρυσή Αυγή, ότι σε τρομάζει, σε κάνει να τρέμεις από οργή πρώτη φορά που συνειδητοποιείς πώς κλιμακωνόταν η δράση της και ο Δένδιας φύλαγε το κλειδί και το συρταράκι του με τις δικογραφίες μέσα, και ότι οποιαδήποτε στιγμή αν κάπου είχε σπάσει αυτό θα ζούσαν τα θύματα της Χρυσής Αυγής, με τον ίδιο τρόπο σκέφτεσαι και για εδώ πέρα ότι αυτές είναι προειδοποιήσεις οι οποίες δεν εισακούστηκαν. Εμείς μη μας μιλάνε για εργαλειοποίηση τώρα. Αυτά. Αυτά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολύ επιτυχημένη για μια ακόμη φορά δήλωσή του για τα Τέμπη. Ναι. Από το καλό στο καλύτερο. Είναι φοβερό πάντως αυτό με τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους, το πόσο κράτησε μία εβδομάδα μια παραδοχή ότι είχαν δίκιο. Και μετά επιστρέψαμε στην κασέτα. Οι συνδικαλιστές εργαλειοποιούν για το πολιτικό μνημείο. Πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Είναι οι εργαζόμενοι σε τέτοιες υποδομές που προειδοποιούν. Προειδοποιούν. Κάνουν απεργίες. Στέλνουν εξώδικα. Στέλνουν κι άλλο εξώδικο. Στέλνουν κι άλλο εξώδικο. Στέλνουν τρία εξώδικα σε 1,5 χρόνο. Έχουν την αλληλογραφία με το Υπουργείο. Έχουν κλιμακώσει. Και συμβαίνει αυτό για το οποίο προειδοποιούν το έσχατο σενάριο. Τι πρέπει να συμβεί για να τους ακούσεις και να μην τους σκοφαντήσεις μία εβδομάδα μετά? Γιατί αυτή τη στιγμή προειδοποιούν και άλλοι εργαζόμενοι. Προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέρας κυκλοφορίας. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν τεθεί στον προαστιακό. Πέφτουν τα βάνια σε λεωφορεία. Πέφτουν τα βάνια σε σχολικές αίθουσες. Πέφτουν φοιτητές από το παράθυρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να γίνει για να ακούσεις επιτέλους και να καταλάβεις ότι δεν μετράει μόνο η αποψάρα σου και ότι είναι θέμα ασφάλειας καλών συνθήκων και αξιοπρέπειας, σεβασμού στον πολίτη όλο αυτό το πράγμα και στον εργαζόμενο? Ρητορικά ερωτήματα εν ώψη εκλογών. Τι άλλο έχει συμβεί στον έξω κόσμο, Θάνο? Σήμερα έχουμε δύο κεντρικές συγκεντρώσεις. Είναι οι μέρες που ξεκινάνε οι κεντρικές συγκεντρώσεις των κομμάτων. Είναι το ΚΚΕ στις 8 στο Σύνταγμα και στο Θυσίο στις 7 το ΠΑΣΟΚ. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε στις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις που θα μιλήσουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Μιλάει προφανώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας και μιλάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εσύ θα πας στο ΠΑΣΟΚ? Όχι. Άμα δεν πας εσύ, δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος, Θάνο. Πώς θα ανατείλει ο πράσινος ήλιος ξανά στη χώρα μας? Πώς? Δεν θα ανατείλει, Θάνο. Λέγοντας κάτι θα ανατείλει ο πράσινος ήλιος. Τι κάτι? Γενικά κάτι. Κάτι συγκεκριμένο. Ο Ντάνος της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που είναι ή από εδώ μ' αρέσουν ή από εκεί. Ναι. Ή δεν μ' αρέσει κανένας. Δηλαδή θα συνεργαστώ, αλλά δεν μ' αρέσει και κανένας. Ναι. Αλλά άμα αλλάξετε. Θέλω να αλλάξετε... Εντελώς. Λογότυπο, ιδεολογία και σόβρακα. Ναι, γενικά... Έχει αλλάξει πολλά λογότυπα το ΠΑΣΟΚ πάντως, θέλω να πω. Ναι. Ελιά. Θυμάστε την ελιά. Ωραία, την ελιά. Τι μου λες τώρα. Αυτό με τον Ανδρουλάκη που λέει ότι θέλει άλλους. Είναι ναι. κάπως υπερφύα όλο αυτό. Το λένε κιόλας οι άλλοι. Ναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εδώ κυνηγάς μην τυχόν και σου κάτσει διψήφιο νούμερο. Δεν είσαι σε θέση να απαγορεύσεις τον πρωθυπουργό. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρωθυπουργό σου είναι, Θάνο. Μπορεί να τον ηρωνεύεσαι, αλλά είναι ο πρωθυπουργό σου. Mm-hmm. Άδικο είχε. Εγώ νομίζω ότι για μια φορά είχε δίκιο. Που λέει, κάτσε ρε φίλε. Όπα, μπάστα λίγο τώρα. Ο Ανδρουλάκης δηλαδή θα πει ότι είμαι το κόμμα του 9,5%, ξέρω εγώ, πόσο θα είναι. 17, πόσο θα πάρει. 14, 12, 11. Δεν κάνω προβλέψεις. Λοιπόν, υπάρχει μόνο ένα φυλασσόμενο σε ειδική θηρίδα χαρτί, το οποίο έχει κάποια ποσοστά που έχουμε δώσει εδώ στο TPP και τα έχουμε μόνο για εμάς, ώστε ο νικητής ή η νικήτρια παίρνει δώρο. Να πούμε ότι εγώ έχω δηλιάσει ακόμη και σε αυτό το χαρτάκι. Ναι, να ξέρετε ότι ο Κωνσταντίνος δεν συμμετείχε ούτε σε αυτό. Ναι, δεν το κάνω μόνο δημόσια. Δηλαδή να λέω στο ραδιόφωνο ότι δεν ξέρω, παιδιά, και ιδιωτικά να λέω, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Εδώ 32, 31 κλπ. Τίποτα, ούτε 32. Δηλαδή κάτι σχολιάζει ο Κωνσταντίνος, δεν θυμάμαι για ποιο κόμμα. Τύπου, όχι. Θα πάρει παραπάνω και είναι εκτεταμένο. Α, έχεις άποψη, θες να συμμετέχεις. Και ο Κωνσταντίνος, όχι. Τι να κάνω, παιδιά, είμαι πολύ ιδιόρυθμος. Μην με βλέπετε έτσι που φαίνομαι συνηθισμένος, άνθρωπος του σωρού. Στην πραγματικότητα είμαι πάρα πολύ κεντρικός. Το κρύβω μέσα από αυτό το τόσο βαρετό ντύσιμο, αλλά κατά βάθος είμαι τρομερά κεντρικός. Δεν έχετε ξαναδεί τόσο περίεργο άνθρωπο όσο είμαι εγώ. Ή απλά δεν ξεχνάμε το 19, πέσαμε έξω σε όλα. Μπορεί να φταίει. Δεν έχω πρόβλημα, το λέω πάρα πολλές φορές, ήταν σοκ. Μπορεί να φταίει και αυτό, ναι, ότι το 19 δεν τα πήγαμε μέτρια. Δηλαδή, αν είχαμε μια εταιρεία που να κάνει προβλέψεις, θα λέγαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας εμπιστεύτηκαν. Εσείς δεν ξέρετε ποιους να εμπιστευτείτε και εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε προβλέψεις. Ας αποσυρθούμε όλοι. Αυτό θα λέγαμε, θα το βγάζαμε σε ανακοίνωση. Αν είχαμε εταιρεία δημοσκοπήσεων, θα ήταν ότι έγιναν κάποια λάθη στην μεθοδολογία, δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις αναποφάσεις τους και δεν ξέρω τι. Αν ήμασταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε ότι. Ο Πολάκης καπνίζει. Ναι, κάτι την μπάλα στην εξέδρα. Τι θα λέγαμε. Κάτσε ρε τώρα. Αν είχαμε εταιρεία δημοσκοπήσεων, δηλαδή, θα λέγαμε τέτοια. Όχι. Θα λέγαμε, λοιπόν, δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται. Είπαμε ό,τι να είναι. Σκεφτήκαμε τι μας συμφέρει και το σταθμίσαμε με βάση τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές μας. Τα πήραμε λίγο και από αυτόν. Θα λέγαμε ποιοι μας τα φέρανε σε σακούλες εδώ πέρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα βρούμε κάποια άλλη αρπαχτή. Θα κάνουμε τώρα τέτοια φωτοβολταϊκά. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Επόμενη μπάζα, άλλος σταθμός κάπου αλλού. Θα ανοίξουμε καζίνο. Επόμενο project. Ναι. Αλλά επειδή δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν έχουμε καζίνο ή στοιχηματική εταιρεία ή δημοσκοπική εταιρεία, δεν κάνουμε προβλέψεις. Ο Θάνος δηλαδή, εντάξει, το σκέφτεται, αλλά ξαναλέμε ιδιωτικά. Ναι. Μεγάλο τίμημα. Κάτι άρχισε να παίζει στην. Περίμενε, Θάνο. Παρακαλώ. Η Ξανθήπη. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλη την ομάδα του ΠΡΕΣ για τη ενόψη εξεταστικής. Λέγε, πάμε. Τα μόνα διαλύματά μου που αναπληρώνουν τη φαιά ουσία που χάνεται είναι. Η φάρμα. Καλή επιτυχία στην εξεταστική. Τι εξεταστική, τι σπουδάζεις? Και σε ένα Ξανθήπη και σε όσα δίνουν αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων ετοιμάζονται να δώσουν μαθήματα τον Ιούνιο, όχι αυτή τη στιγμή. Και για τις επερχόμενες πανελλήνιες. Πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, κάποιος έκανε το λάθος να ρωτήσει τον Κωνσταντίνο για το άγχος των Πανελληνίων. Συμβουλές για το άγχος των Πανελληνίων. Πήγε υπέροχα όλο αυτό. Όχι, μα ξαναρώτησε για κάποιος φέτος. κάποιος είχε την εξίσου καλή ιδέα να ρωτήσει και για φέτος. Πότε είναι? Ιούνιο. Ενδιάμεσες εκλογές. Στις πιθανές δεύτερες. Μην το χάσουμε, ρε παιδί μου. Θα βγάλουμε ένα σποτάκι για τις πανελλαδικές. Συμβουλές για τις πανελλαδικές. Α, μπράβο. Πολύ ωραίο. Θα έχουμε βαρεθεί όλη αυτή την κουβέντα προεκλογική και θα το πάμε όλο. Θα αναλύουμε τα θέματα των Πανελληνίων. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσική, ας πούμε, εδώ. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Πολύς, ο κοινωνιολόγος, να λέει και τα θέματα της φυσικής. Ήταν βατά. Ανοίξες. Έπρεπε το θεώρημα του Τάδε να χρησιμοποιήσει εκεί πέρα. Ναι. Α, το κάνω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εξεταστική επιτροπή, μήπως. Α, μήπως έχει, μήπως είναι σε καμιά εξεταστική της Βουλής, Ξανθίπη. Έχει κλείσει η Βουλή. Οπα, α. Ψυχολογία. Εμένα πώς με ψυχο... Το λένε αυτό. Πω, πω, πω. Ναι, είναι μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Εμείς έχουμε... θα μου κάνει συνέντευξη. Οι ψυχολόγοι, ψυχολόγες. Εμένα πώς με ψυχολογείς. Πρέπει να βασανίζεστε με αυτό το θέμα, πραγματικά. Ναι. Εγώ είμαι αυτό που βλέπεις και ηχθείς. Δεν ξέρω τώρα αν βοηθάει αυτό στο ψυχολογικό. 2 Ιουνίου έκθεση μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος. Α, πολύ ωραία. Από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι θέλετε, γενικά αν έχετε κάποιο θέμα, επειδή θα σταματήσουμε την πολιτική επικαιρότητα μετά τις εκλογές, θα κάνουμε 3 εβδομάδες παύση και μετά ξανά την τελευταία εβδομάδα πριν τις, αν υπάρχει, αν γίνουν ξανά εκλογές, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να βγάλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, να πάρει ένα 60-65%. Mm-hmm. Και λίγο είναι. 67. Τώρα, αυτό που είπε δεν έχουν αυξηθεί τα ποσοστά για το Τέμπι. Ωραία, μάνα μου. Θάνο, σε ρωτάνε αν θα έχουμε μαραθώνιο ενημέρωσης από TPP την Κυριακή. Εννοείται. 6 ώρα. Έδωσε και ώρα. Ότι να. Ο σχεδιασμός είναι για 6 ώρα. Προφανώς θα υπάρχει live. Προφανώς θα το πάμε και με τα exit polls και κουβέντα και καλεσμένοι. Μη πολιτικά πρόσωπα, σχολιαστές, ίσως κάποιοι αρθογράφοι. Δεν έχει κλείσει ακόμα το πάνελ. Ναι, αλλά θα είναι αυτό το κόνσεπτ. Θα είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει, τους έχουμε πάρει συνέντευξη, που έχουν γράψει άρθρα, που είναι τακτικοί συνεργάτες του Press. Έχω με τη βαλίτσα μου από Θεσσαλονίκη που θα έχω κατέβει την ίδια μέρα. Πολύ ωραία περάσουμε. Ο Θάνος με τη βαλίτσα. Θα έχουμε βρει διάφορα. Θα είναι μια καρέκλα ο Θάνος, μια καρέκλα η βαλίτσα του Θάνου. Θα τα βολέψουμε στο στούντιο. Έχουμε μια ερώτηση. Ποιο είναι το μέλλον του Πίνατ από την προσεχή Κυριακή, Κένταβρε. Σε έχει απασχολήσει, Θάνο. Έχεις κάποιο σχόλιο για το μέλλον του Πίνατ? Αυτό είναι ερώτηση ώστε να πούμε κάτι για τον νικητή των εκλογών. Θα την τριμπλάρω και θα πω τίποτα. Σωστός. Τι να πω, πού θα πάει ο λοιπόν, Πίνατ? Λοιπόν, έχουμε εδώ η Μαριό. Οι δικηγόροι, δηλαδή άμα κάνω φόνο θα με βγάλεις λάδι? Αυτό ρωτάνε λέει τους δικηγόρους. Πόσοι ρωτάνε για φόνο τους δικηγόρους? Συγκεκριμένα για φόνο ρωτάνε. Εγώ αυτό που ξέρω για τους δικηγόρους είναι οι δωρεάν νομικές συμβουλές. Ότι στέλνουν μηνύματα, έλα πες μου την άποψή σου, έχω ένα θέμα νομικό. Δηλαδή, λίγο, κάνε τζαμπαρ. Καλά, αυτό το παθαίνουμε πάρα πολύ και οι κοινωνιολόγοι. Σε πετυχαίνουν στο τραπέζι και σου λένε, πες λίγο για ταξική πάλι τώρα. Παίξε μου λίγο. Παίξε μου λίγο ταξική πάλι, μια που σε πέτυχα. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να είχαμε το χρόνο και τη δυνατότητα να μην σταματάμε ποτέ το ραδιόφωνο. Μακάρι να μπορούσαμε να ζούμε όλοι μαζί. Να είμαστε συγκεντρωμένοι κάπου σε έναν πύργο του The Press Project, όπου θα κάνατε τη δουλειά σας, θα έφερνε ο άλλος το εργαστήριο εκεί πέρα με τους πατρινούς, η Ξανθίπη τα μαθήματά της να διαβάζει, και θα καθόμασταν όλοι μαζί, θα κάναμε ραδιόφωνο. Συμβουλές. Και Μαριό θα την ρωτάγαμε αν μας βγάλει λάδι, άμα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Και τέλος πάντων, όλοι μαζί θα μπορούσαμε να μην διακόπτουμε ποτέ αυτό το πανηγύρι της συντροφικότητας, αγάπης και ανάλυσης που είναι η φάρμα των ζώων. Επειδή δεν ζούμε όλοι μαζί, ξού τώρα. Επειδή ο κόσμος δεν είναι τέλειος, παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι τέλειος και πρέπει να ζείτε και μακριά από μας. Και εμείς μακριά από σας. Να βλέπετε συνεχώς τις εκπομπές. Είμαι σίγουρος ότι δεν τις έχετε δει όλες. Γιατί δεν τις έχετε δει όλες, για ποιον τις κάνουμε εμείς? Επειδή είπα πριν ότι μπορείτε και να μην το δείτε. Το είπα έτσι. Λοιπόν. Α, τώρα τα θες τα views. Δεν θέλω τα views. Για μένα είναι ζήτημα ψυχής. Θέλω να νιώθω ότι έχω στο πλευρό μου τους ανθρώπους που μας στηρίζουν κάθε μέρα. Λοιπόν, καλή η στήριξη, αλλά σαν τα φράγκα δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δηλαδή, όλη αυτή η ηθική, η επιβράβευση είναι πάρα πολύ σπουδαία για μας. Το βλέπουμε στα μάτια σας πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε. Κάθε μέρα που κάνουμε ραδιόφωνο, νιώθουμε στο βλέμμα σας πόσο σημαντικό είναι αυτό. Θέλουμε να το δούμε και στον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά τα δύο μας ενδιαφέρουν. Στο PayPal. Εντάξει. Συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή, θέλουμε το βλέμμα αυτό της αναγνώρισης συν φράγκα. Αυτό, αν μπορείτε να συνδυάσετε αυτά τα δύο. Εντάξει. Στο Viva. Στο Viva Wallet. Με λίγα ευρώ κάθε μήνα στηρίζει το Depress για να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι. Θα φέρουμε κι άλλο κερίδι. Όχι, δεν χρειάζεται να πούμε ότι λίγο έχουμε λιώσει. Ναι, έχουμε λιώσει. Και προφανώς υπάρχουν και έξτρα έξοδα και στα τεχνικά, που το λέτε με μια κάποια ευκολία για τα τεχνικά. Προφανώς έχουν γίνει και αγορές στα τεχνικά και το στούντιο έχει φωτισμό. Είναι πράγματα τα οποία έγιναν. Τέλος πάντων, σας και χρειάζονται λεφτά τα οποία. Ναι. Ξυλωθείτε. Ναι. Έλα, τελειώνετε. Πόσο πρέπει να το πούμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να μας δείτε στα πατώματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να ξέρετε ότι σας λατρεύουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Τέτοια αγάπη δεν έχουμε ξανανιώσει. Τι αγάπη. Δεν νιώθουμε μόνο αγάπη, νιώθουμε έρωτα, λατρεία και συγκίνηση. Τι έχει πάθει. Γεια σας, μην παίρνω τηλέφωνο. Γεια.